în vigoare de la 1 ianuarie. Liderul PSD i-a cerut premierului Dacian Cioloș să amâne intrarea în vigoare a acestor măsuri. În privința reducerii TVA, Liviu Dragnea spune că o astfel de măsură se regăsește și în programul de guvernare al PSD, doar că e prevăzută pentru 2018. Orașul sirian Alep a fost eliberat, iar operațiunile militare au încetat seara trecută. Și la sport, echipa națională de handbal feminin a învins Cehia și va juca astăzi meciul decisiv cu Danemarca pentru calificarea în semifinalele campionatului european. Europa FM, este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca. Bună dimineața, bun găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. Consultări la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis cheamă partidele care au intrat în Parlament la o primă discuție despre desemnarea viitorului premier. Șeful statului speră ca săptămâna viitoare noul legislativ să își preia atribuțiile. Voi avea prima rundă de consultări cu partidele politice care au intrat în Parlament. Vom vedea cum vede fiecare partid continuarea, care continuare, evident, de data aceasta are de-a face cu formarea unui guvern. Dacă până la sfârșitul acestei săptămâni vom avea rezultatele finale, atunci este foarte probabil ca în cursul săptămânii viitoare să convoc noul Parlament. Însă câteva ore mai târziu, socialdemocrații au anunțat că nu vor merge la Cotroceni și aceasta pentru că mandatele noilor parlamentari nu au fost încă validate, a explicat liderul partidului Liviu Dragnea. Astfel, partide ca USR și PMP nu fac încă parte din legislativ. Consultările se pot face doar în baza articolului 103 și și acolo spune foarte clar că în funcție de majoritățile stabilite în Parlament, despre care nu se poate vorbi decât după validarea Parlamentului. Nouă ni se pare straniu că sunt invitate la consultări partide care la acest moment nu sunt parlamentare și mă refer la USR și PMP. Este în funcțiune actualul Parlament. Nu putem merge la aceste consultări pentru a face exerciții de imaginație după ce fiecare deputat și senator este validat și depune jurământul și Parlamentul este constituit, se pot face consultări și vom merge la consultări cu toată deschiderea. Noi nu puteam da curs la această invitație fundamentată pe un articol greșit din Constituția Română. Recent au circulat zvonuri potrivit cărora PSD ar intenționa să modifice legea care stabilește că o persoană condamnată nu are voie să facă parte din guvern, tocmai pentru ca Liviu Dragnea să poată fi nominalizat premier. Liderul PSD insistă că formațiunea sa nu are de gând să facă acest demers. Mi-au zis unii colegi că ar fi bazată pe zvonurile sau afirmațiile unei foste președinte de la PNL, înțeleg, că am vrea să trage de timp pentru a modifica legea 90. Așa cum am spus în campanie, o spun și acum, noi nu avem de gând să inițiem în Parlament modificarea legii 90. Dar IPSC-ul avocatului Poponiu să conteste la Curtea Constituțională acea lege? Eu nu. Pe de altă parte, Klaus Iohannis a spus că nu se teme de o eventuală suspendare cu care îl amenință unii socialdemocrați dacă nu-l va nominaliza pe Liviu Dragnea premier. Președintele a amintit că așteaptă de la viitorul prim-ministru să respecte criteriile de integritate despre care a vorbit și înaintea alegerilor. Eu nu mă tem de niciun demers politic legitim. Criteriile de integritate le-am enunțat înainte de campania electorală ca să nu fie discuții după și ele rămân în picioare. Voi avea chiar multe discuții cu persoana care va fi desemnată pentru poziția de prim-ministru. Dacă majoritatea parlamentară va face o propunere de premier, cum ar fi Liviu Dragnea, care nu îndeplinește criteriile dumneavoastră și va insista cu această propunere, veți merge până la dizolvarea Parlamentului, dacă ea este respinsă de Parlament? Eu nu văd de ce trebuie să luăm în calcul astfel de scenarii extreme. Eu cred că până la urmă toată lumea se va calma, va ateriza cu picioarele pe pământ și va proceda la formarea unui guvern. Cât despre refuzul PSD și ALDE de a merge la consultările de la Cotroceni, șeful statului a spus, citez, este o atitudine nepoliticoasă. În altă ordine de idei, delegația PNL la consultări va fi condusă de președintele interimar al partidului, Raluca Turcan. Biroul Permanent Național a decis să-mi acorde mandat pentru aceste consultări în privința echipei și a ceea ce vom discuta acolo. Evident că mandatul nostru îl vom prezenta întâi domnului președinte Klaus Iohannis. Sunt două lucruri pe care PNL-ul nu poate să le ignore. O persoană condamnată definitiv nu este potrivită pentru a deține funcția de prim-ministru și în același timp că respingem cu fermitate ca Parlamentul României să se transforme în instituția care face legi pentru ca anumite persoane să profite. Să mai spunem că liberalii sunt programați să discute cu președintele Iohannis de la ora 11, vor urma în ordine USR, UDMR, PMP și minoritățile naționale. Ascultați știrile Europa FM. Premierul dacian Cioloș anunță guvernul pe care îl conduce nu se va atinge de codul fiscal. Precizarea vine după ce Liviu Dragnea i-a cerut premierului să amâne reducerea TVA, precum și eliminarea taxei pe stâlp și a accizei suplimentare pe carburanți, care, potrivit actualului cod fiscal, ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2017. Dacian Cioloș a subliniat că în cadrul discuției cu liderul PSD nu și-a dat acordul pentru amânarea cu un an a acestor prevederi, ci doar că va analiza propunerea. Ieri Liviu Dragnea declara că aceste măsuri trebuie amânate pentru a nu pune presiune pe bugetul de anul viitor, care cel mai probabil va fi gestionat de un guvern majoritar PSD. Ciprian Ioana explică. Guvernul Ponta a adoptat anul trecut mai multe modificări ale codului fiscal. Între ele se numără scăderea TVA de la 20 la 19%, eliminarea taxei pe stâlp, dar și eliminarea supraaccizei la carburanți. Potrivit termenului oficial, toate aceste taxe ar fi trebuit eliminate de la 1 ianuarie 2017. Acum însă, liderul PSD i-a cerut premierului Dacian Cioloș să amâne intrarea în vigoare a acestor măsuri. În privința reducerii TVA, Liviu Dragnea spune că o astfel de măsură se regăsește și în programul de guvern al PSD, doar că e prevăzută pentru 2018. Noi am spus că vrem să și intenționăm să reducem cota TVA de la 20 la 18%, dar începem cu 1 ianuarie 2018, pentru că reducerea cu doar un punct procentual în acest an nu produce efecte nici pentru companii, nici pentru cetățeni, pentru consumatori. Cât despre amânarea eliminării supraaccizei la carburanți? Suntem în situația în care la nivel mondial prețul petrolului este la un minim istoric, în schimb la pompă prețul în România este cel mai mare, dacă nu printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește acciza la carburanți, numai după ce mă avea o discuție serioasă cu Consiliul Concurenței și cu companiile care furnizează carburanți, să ne asigurăm că o reducere a accizei, așa cum am prevăzut-o noi de 6%, are ca efect direct reducerea prețului la pompă pentru cetățeni. Nu să rămânem în aceea situație. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Liviu Iolu, a confirmat pentru Europa FM că premierul a discutat telefonic cu Liviu Dragnea și că s-a angajat că va lua în discuție solicitările liderului social-democrat. Pe de altă parte, legea Dragnea, care prevede eliminarea a peste 100 de taxe, este analizată astăzi de magistrații Curții Constituționale. Judecătorii discută și majorările salariale din educație și sănătate contestate de PNL și de guvern. Lucian Popescu are detalii. Sesizările în privința Ordonanței 20/2016, care majorează salariile din educație și sănătate, au fost conexate, având în vedere că liberalii și guvernul au ridicat critici similare la proiectul aprobat de Parlament. Magistrații Curții Constituționale au amânat pentru astăzi pronunțarea după ce au discutat cele două sesizări pe 7 decembrie. Legea, susține guvernul, are o abordare populistă electorală a politicii salariale și a fost adoptată fără o analiză sau o dezbatere solidă. Premierul a făcut referire și la legea responsabilității fiscal-bugetare, care interzice adoptarea de majorări salariale cu 6 luni înainte de alegeri. Tot astăzi, Curtea Constituțională va discuta și legea PSD, prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale. În sesizarea sa, președintele Iohannis a subliniat că legea este lipsită de predictibilitate și coerență, deoarece nu cuprinde soluții legislative cu privire la ansamblul efectelor pe care le vor produce măsurile instituite. În plus, spune șeful statului, eliminarea taxei Radio TV ar afecta independența editorială a televiziunii și a radioului public. Omul de afaceri Dan Voiculescu trebuie să aștepte până în septembrie anul viitor pentru a cere din nou eliberarea condiționată. Ieri solicitarea lui a fost respinsă de judecătoria sectorului 5. Însă decizia nu e definitivă. Adriana Sârbu are detalii. Avocatul lui Dan Voiculescu a susținut că acesta a îndeplinit o parte importantă din fracția minimă de pedeapsă prin scrierea unor lucrări științifice. În plus, ar fi avut o atitudine corectă față de muncă și nu a fost niciodată sancționat disciplinar. Pentru a putea fi propus pentru liberare condiționată, Dan Voiculescu trebuie să execute cel puțin o treime din pedeapsa de 10 ani de închisoare. Până în prezent, acesta a executat 2 ani și 4 luni. De cealaltă parte, procurorul a susținut că omul de afaceri nu trebuia să beneficieze de zilele acordate ca urmare a celor 11 cărți scrise într-un singur an, întrucât sunt lucrări care fie nu-i aparțin, fie nu au fost făcute în penitenciar. Reprezentantul DNA a adus și dovezi. Nu există tabele de pontaj care să arate pe zile câte ore a scris efectiv Dan Voiculescu. Procurorul a demonstrat apoi în fața judecătorilor că pentru toate cele 11 lucrări, raportat la cele 73 de ore din pontaj, ar reieși că Dan Voiculescu a scris în medie o carte la 6 ore și 4 minute, respectiv o pagină în 2 minute, ceea ce este imposibil, mai ales că fostul senator nu a avut acces la calculator și nici cum să consulte o bibliografie de specialitate. La solicitarea instanței, manuscrisele cărților lui Dan Voiculescu au fost aduse cu un cărucior în sala de judecată. Dan Voiculescu nu a participat la proces, el făcând o cerere să nu fie adus din închisoare. Scandalul Hexi Pharma, procurorii de la parchetul general au primit din Cehia rezultatele testelor la dezinfectanți. Acesta confirmă că biocidele folosite între 2014-2016 în peste 150 de spitale din România nu erau eficiente. Anca Grădinaru relatează. Rezultatele primite de la un laborator acreditat din Cehia arată, potrivit unor surse judiciare din cadrul parchetului general, că biocidele Hexi Pharma nu distrugeau bacteriile împotriva cărora erau folosite. Aceste rezultate reprezintă o ultimă probă importantă în dosarul în care procurorii au început deja urmărirea penală pentru înșelăciune și zădărnicirea combaterii bolilor împotriva foștilor șefi de la Hexi Pharma. Este vorba despre fostul șef de producție de la această firmă, Mihail Leva, dar și despre fostul director general al Hexi Pharma Floridinu. Aceasta din urmă a fost acuzată de numai puțin de 128 de infracțiuni de înșelăciune și participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. În această cauză, procurorii au estimat că prejudiciul depășește 50 de milioane de lei. Potrivit acelor surse, cel mai probabil inculpații urmează să fie trimiși în judecată până la sfârșitul acestui an. Anca Grădinaru, Europa FM. În plan extern, orașul sirian Alep a fost eliberat în totalitate, iar luptele au încetat seara trecută, anunța ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin. Serviciile de securitate siriene au preluat în totalitate controlul asupra orașului, care era din iulie 2012 scena confruntărilor între armata siriană, insurgenți și teroriști. Știrile Europa FM la final. Astăzi temperaturile maxime se vor încadra între minus 6 și 6 grade cu plus, ușor mai ridicate față de cele de ieri. Cerul va fi variabil cu înorări temporare, mai ales spre seară când va ninge slab în nord-vestul și nordul țării. Raluca, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin va juca diseară cu Danemarca meci decisiv pentru calificarea în semifinalele campionatului european. Reprezentativa nordică a terminat la egalitate cu Rusia 26-26, astfel că România are și varianta unei remize. Trebuie să nu piardă meciul de la ora 19:30. Campioana olimpică antitră învinsă și de tricolore, Rusia a fost eliminată din competiția. Norvegia s-a impus la limită în fața Ungariei 24-23 și este prima semifinală finalistă. România a învins aseară Cehia, scor 30-28, cu ceva emoții pe final, iar Cristina Neagu a marcat din nou 10 goluri, la fel ca în precedentele două partide. Ajunsă la 43 de reușite în Suedia și un total de 190 la campionate continentale, Cristina Neagu a urcat pe locul al treilea în clasamentul celor mai bune marcatoare din istorie și mai are nevoie de 16 goluri pentru a deveni numărul 1. Are la dispoziție două meciuri, fiindcă în cel mai rău caz România va juca pentru locurile 5-6, dacă va pierde cu Danemarca. CFR Cluj, CSU Craiova și ACS Poli Timișoara sunt primele sfertfinaliste ale Cupei României la fotbal. Deținătoarea trofeului, CFR a trecut cu 2-0 de CSM Poli Iași și marcatorii Bud și Roman. CSU Craiova a învins-o cu același scor pe divizionala secundă Dacia Unirea Brăila. Surugiu a înscris în minutul 8, iar celălalt gol a venit abia în prelungiri, marcat de Petre. În fine, ACS Poli Timișoara s-a impus cu 3-0 în fața unei alte echipe din Liga a doua, CS Afumați. Palpitante meciuri în Cupa României la fotbal. Absolut. Da, cât de curând vine și CSA ceva, steaua aia nouă. Auzi, dar steaua aia nouă e în ce ligă e? A patra, de la anul. Adică la anul se înscrie în Liga a patra. Dar cum în Liga a patra? A cui e? Stai, nu înțeleg. Armatei. Armatei. Clubul sportiv al Armatei. De unde e și vorba Almatra Ultra. Almatra Ultra. Da, puțin, da. Almatra Ultra. Noi ăștia mai amărâți ne-am înscris în Liga a 5. Rapidulețu? Da. Da, mă, voi mereu ați fost în urma stării. Că nu înțeleg. Înțelegi. Păi și steau acum în Liga a 4-a, că nu înțeleg. Ați luat țeapă din nou. Are relații la... Deci, când a fost să ne amendeze că a sărit o brichetă, palmares, o brichetă în stadion, hop, pe rapid. Nu are niciun palmares. Ce palmares? Dacă e nouă. Păi e nouă, dai cu palmaresul al vechi, că da, e... A, și în cazul în care câștigi Cupa Campionilor, normal, intri în Liga a 4-a. Dacă nu câștigi, ești în Liga a 5-a, înțelegi, George? Deci dacă n-ați câștigat Cupa Campionilor... Deci nu înțeleg pe cuvânt. Înțeleg că... Să mă lămurească cineva. Te lămuresc eu acum. Iată, m-am interesat. Așa. Și înțeleg că se pare că se vor înscrie în Ilfov. Așa. Știi care e treaba? Că în București sunt multe echipe și sunt 5 divizii. În Ilfov sunt mai puține și sunt doar până la Liga a 4-a. Deci dacă ne înscriam undeva... Dacă vă înscriați și voi în Ilfov, prin Deva undeva, nu poți să te înscrii, nu. Unde mai puține. În București sau Ilfov poți, știi? Atâta că, uite, voi jucați Boierește numai în București pe terenuri ca lumea cu ăștia, cu șaurme, cu ce jucați. Exact, cu șaurmari, cu toți ăștia, da. Intelectuali. Ăștia de la Steaua săraci o să ia satele din jurul Bucureștiului la rând, trebuie deplasări, îți dai seama, taburi. Taburi. Alea. Voi ați făcut economia, ați mers cu autobuzul cu 335 la meci în Băneasa, e altceva. Da. Na. Tot nu-i corect. Ne întâlnim cumva undeva prin Liga a 3-a. La anul voi sunteți Liga a 4-a. Vine și Steaua, intră direct în Liga a 4-a, că nu mai pierdem vremea cu întâlnirea. Eu zic și că e păcat să încerce direct într-a 3-a. Direct în Liga 1. Am înțeles. Cred că vine și Dinamo. Simt acum... eu că până la urmă rezolvă băieții ca să nu se certe lumea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most. The most wonderful time of the year. Bună dimineața, 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea voastră favorită la radioul favorit, aici Europa FM. Bună dimineața, Vlad. Bună dimineața, domnul Zafiu. Fraților, v-ați luat brad? Încă nu. Aha. Deși, uite, acum realizez că trebuie să mă duc zilele astea neapărat să-mi iau brad. Nici eu. Nu mi-am luat. Nici nu ți-ai luat, nu? Nu. Nu știu ce să fac. Faci un drum până la Brașov și când salvare. Ce cu Brașov? Păi te duci până la Brașov și când te întorci. Mă duc până la magazin aici, la colț. Problema e că trebuie să Să-l car cu ceva? Da, nu merg de cărat. Mă rog, mie că acum trebuie să-l pun pe ăla, să-l cioplească, să... Aoleu, n-am niciun chef. Păi stai, dar îl rănește dacă îl cioplește. Știi că Bradu, până la urmă, bănuiesc că da, suferă. Ai probleme? Chemi ambulanța. Un cetățean din Satu Mare a surprins în trafic un echipaj al serviciului de ambulanță județean în timp ce transporta un brad. Păi dacă l-a tăiat, nu înțelegi? O ambulanță. I-a dat la genunchi. Deci, Nino, Nino. Și l-a filmat, adică domnul ăsta a filmat echipajul în trafic.